Paradise i Feel na chwilkę przed pierwszymi sygnałami od naszych budzikowych przodowników korespondencyjnych. Na trzy sposoby kontakt z nami, jak zwykle, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, mailowo, 2 2 7 3, telefonicznie i 71335, SMS-o oczywiście. Środowe trzy szybkie, ciach, ciach. Wszystkiemu i pozamiatane szybciusieńko. Dziś SMS-owo pan Konrad mówi: dzień dobry, odważyłem się dziś napisać, bo ziemniaki w parniczku jakoś zdecydowanie długo dziś się robią. Szykuję kozim śniadanie. One jak zwykle tupią nogą w rytm trójki i budzika. Pozdrawiamy fanów parzysto-kopytnych z Cichostawa, pan Konrad i jego radosna gromadka. To pierwszy sygnał SMS-owy. Na dzień dobry telefonicznie pan Łukasz, boksujący się z poranną rzeczywistością, z Gliwic, dziś kierunek Słowacja, no jak tylko się przekroczy południową granicę. To mglisto. Zresztą na południu i u nas, i u naszych sąsiadów gęste mgły o poranku. Prosimy o szczególną ostrożność. No i jeszcze pierwszy sygnał mailowy. Rodzynek w tym gronie. Rodzynka. Pani Kasia, wiejska korespondentka na wsi mazurskiej. Ciepło, wciąż kolorowo. Teraz to jeszcze wszyscy śpią. Znaczy psina na pewno, bo reszta to nie. To nie wiem. Niech to będzie dobry dzień. Pani Kasia, wiejska korespondentka jako pierwsza dziś mailowa. Pięknie dziękujemy za te sygnały o poranku. No, podczas mglistej nocy jeszcze właściwie, bo słońce obudzi się tak naprawdę przed siódmą. Ciąg dalszej korespondencji zachęcam mailowo, telefonicznie, SMS-owo, krajowo i zagranicznie. Teraz Dave Matthews Band, za chwilę powitanie nowego dnia. Poison stain is deep and true. I'd do anything. Your sweet perfume you bleed till the world is overflowing. You're my gold, my hunger. Where you go, I will follow. Sweet poison stain. Again and Again, Dave Matthews Band, nowe nagranie w trójce. Bardzo nas cieszą takie rytmy. 21 minut po godzinie czwartej. No, ugryź się, redaktorku, ugryź się w język, bo chciałem powiedzieć, witamy Państwa w nowym dniu. Patrzę za oknami, no ciemność, widzę ciemność i ta ciemność jeszcze przynajmniej przez 2 godziny, jak nie 3, bo słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 18, dzień potrwa 11 godzin i minutę. Imieniny dziś Pauliny, Daniela i Franciszka. Wszystkim świętującym imieniny, wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia, a do jubilatów jeszcze będziemy wracać nie tylko w muzycznym kalendarzu. 283 dzień tego roku, środa 10 października, dziś imieniny miesiąca. Dzień dobry Państwu. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pól, schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, nie gwiazdy biegną. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Dosypiam, ale słucham budzika. To bardzo pięknie dziękujemy. Krótka wiadomość tekstowa, a jakże pocieszająca, prawda? Szczególnie ten fragment. Dosypiam. 26 minut po godzinie czwartej. To teraz stały punkt programu, który nazywa się... Budzikowe kalendarium. To. Znaczy się przypominamy, 3 wybrane wydarzenia z historii z 10 października. I tak w 1813 roku urodził się Giuseppe Verdi, wybitny włoski kompozytor, autor oper, między innymi Traviata, Aida czy Troubadour. Verdi zmarł w 1901 roku, a dziś obchodzimy jego 205. rocznicę urodzin. 62 lata temu miała miejsce inauguracja pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, rok 1956. A w 1964 roku Martin Luther King, czarnoskóry kaznodzieja, został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. To było 54 lata temu. Trzy daty na teraz, a kalendarz także ten muzyczny, już za niespełna godzinę. Pan synoptyk w gotowości? Podglądam, patrzę. W gotowości. Dobrze, to dajmy sobie 3 minuty z wąsem i za chwilę najświeższa prognoza na dziś. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Now I can mash potatoes, I can do the twist, tell me baby, but do you like it like this, tell me, tell me. Czwarta 30. Zatem czas na prognozę pogody. To pan synoptyk jak zwykle o tej porze ma głos już obudzony. I bardzo dobrze, i tak trzymać. Krańce zachodniej i północne Europy pod wpływem niżów. Nad resztą kontynentu dominuje wyż znad Białorusi. Polska w zasięgu tego wyżu w ciepłym powietrzu polarnym morskim. A niech i tak będzie ciepłe polarne morskie. Ciepły polarek nad morzem. Może to taki klucz rozwiązania tego akurat zdania. Ranek mglisty, głównie na południu kraju, zatem uważajmy. Choć za oknem na Myśliwieckiej też coś jakby mglisto po drodze do pracy redaktorek zaobserwował. Więc jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność w drodze do wymarzonego zakładu pracy. A w dzień pogodnie, nie bójmy się tego słowa, będzie słonecznie. Wiatr południowo-wschodni słaby, choć wysoko w Sudetach dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie się leni. Wczoraj 1013.

tak jeszcze dali spokój mi, to by nie było takie złe. Wszyscy się dziwią, czemu on tam tkwi, dla nich to niepojęte jest. Świetne odpowiedzi od Państwa, bardzo gorąco pozdrawiamy. Zdaje się, wszystkich dorwali. No i pięknie wyrąbane odpowiedzi. A dziś te z tych wszystkich, które nadesłane zostały, a te pierwsze między innymi od pana Maćka z Libiąża, po prostu drzewo. Pan Paweł w liczbie mnogiej drzewa. No a jeszcze pan Michał z Orzesza na trzecim miejscu dodaje cudowne jesienią drzewa. Ale mógł być też las, mogło być też zielono mi, to od Anidy. Imieniny miesiąca, to pan Mirek z miasta Łodzi próbował. Siła i moc, czyli drzewa, coś mogłoby być. To chyba coś o drzewach z mojego lasu, to pan Wojtek z lasu. Też może być pan Kazik, fantastycznie informuje, że drwale, ścinka, zrywka drzew. Idealna odpowiedź na dzisiejszy dzień. No jeszcze, jako że KSU się pojawili, to także pan Piotr z Bieszczadów na nasłuchu jest z nami. Odpowiedź godna wyróżnienia. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Tak też dziś. Oczywiście na poważnie, ale śmiejemy się w nawiązaniu do dzisiejszego cyklu, bo jakoś tak chyba nie za specjalnie tutaj nam zachodziła koincydencja do Światowego Dnia Drzewa, bowiem dziś taki właśnie dzień w kalendarzu nie tylko świąt osobliwych, nie tylko Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, także w Finlandii Dzień Fińskiej Literatury. No ale my świętowaliśmy w naszym cyklu trzy na raz Światowy Dzień Drzewa. No i drzewa pojawiły się w naszym cyklu. Wojciech Młynarski, Moje Ulubione Drzewo. Tu chodziło konkretnie leszczynę. KSU wprost z Bieszczadów i Dziwne Drzewa i przed chwileczką formacja ZOO w utworze zatytułowanym Na drzewie. Taki to dziś zestaw, jak co dzień tak samo i dziś też mówiłem przecież, że będzie łatwiutko. No i będzie. Jutro polecamy i zapraszamy w naszym cyklu trzy na raz. Też myślę coś na rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. No bo tak to traktujemy. Z jednej strony ulgowo, z jednej strony z uśmiechem, z drugiej śmiertelnie poważnie, by jednak się obudzić i znaleźć coś, co łączy trzy różne nagrania. Ciąg dalszy jutro, polecamy się. No a w dalszej części oczywiście lista obecności mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Godzina 4 minut 44 sekund 44. Ach, zdążyłem. Nawet niepotrzebna mała czarna. Thank you. Za 11 piątek, jak mnie mam na magazynie, przydałby się przynajmniej jeden dobry kuban świeżo zaparzonej, mocnej kawy. To podejrzewam, tak pan Piotr napisał, że z trasy Tychy Łódź dziś kierunek nowy magazyn z nadzieją na sprawny rozładunek i załadunek. No to ludziom z branży wszystkim życzymy tego, że właśnie sprawnego w Częstochowie plus 8. Bardzo dziękujemy panie Piotrze, szerokiej drogi. Pan Oskar, ale ciemno za oknem w tym Poznaniu, no ale wstaję, już wstaję, kłaniam się nisko. Pan Oskar, no dobrze, dajemy komendę, spocznij. Na dzień dobry, pan Robert też z nami podpowiada, cóż tam mogłoby być w muzycznym kalendarzu i nie tylko, czym moglibyśmy pobudzić. No staramy się jak możemy. Pani Kinga z Lubelszczyzny mówi dzień dobry, życzy miłego dnia i pozdrawiam. Dziękujemy. Pan Tomek ze Oświęcimia, jeszcze jakieś 2,5 godzinki, no to 2 i będzie można iść spać. Ach, te nocki. Panie Tomku, serdeczności, by szybko zleciało, to jeszcze tam do 6 czy do 7. Sygnały od pana Tomka z trasy, bardzo dziękujemy. Dziś trasa Kruszwica, Korzuszki koło Sochaczewa. Dziś na dzień dobry na nasłuchu od północy i bardzo dobry kierunek. Dobrze, że redaktorek gdzieś tam na prawym fotelu z boku towarzyszy i mam nadzieję nie przeszkadza, nie zagaduje. 13 stopni, niebotycznie wysoka temperatura, 13 powyżej w październiku. Kto to widział? Pani Jasia spod Konina. 13 aż na plusiku w październiku. Rym częstochowski. Za to przepraszam, pani Jasia. Nie z Częstochowa, a spod Konina. Sygnał od pani Iwony z Nysy. Za oknem tylko plus 5. Bez wiatru, bez deszczu, bez mgły. Za to z gwiazdami na nieboskłonie. Cieszy to niezmiernie, bo jak wiemy, pani Iwona rowerkiem do pracy, rowerkiem. No to my też dalej kręcimy. Tym bardziej w Światowym Dniu Drzew nie pojawiło się to nagranie. Ale powinno. Tak mnie się wydawa, że powinno się pojawić. No więc się pojawia. Za chwilkę pojawi się także państwa korespondencja zagraniczna. Jabłoneczka. teraz jakie jabłka, no właśnie wprost z jabłoneczki, to panieneczki. Jeszcze przed godziną piątą sygnały zagraniczne, Bliski Wschód na słuchu, 28 powyżej, delikatna mgła, wilgotność 73%, to tutaj taka norma właściwie. Abu Zabi, pan Piotr pozdrawia, bardzo serdecznie dziękujemy, Bliski Wschód na słuchu. Ciepło pozdrawia z Dubaju, także no jak ciepło jak z Dubaju, to wiadomo, pani Dorota. Najwyższa temperatura o poranku bez zmian, 27, ale w ciągu dnia dobijamy do 39. Sygnał z Nowego Jorku i od pani Izy i od pana Roberta, 23 stopnie Celsjusza, wilgotność 80%, więc przyjemnie, ale na skórze jakoś tak jeszcze mokro, mocno nocno. Pozdrawiam pan Robert, bardzo dziękujemy. Manchester na słuchu pan Wojtek i pan Marcin z nami. To taki poranny meldunek, zdaje się, że jeszcze z roboty. Ciąg dalszej korespondencji po godzinie 5 polecamy się. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Do godziny 5 przez 4 minuty to już teraz. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Leny Krawic, niech sąsiedzi słuchają. Don't lift me up, don't lift me up, to tell me down. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.